صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1435 سن ہجری کے رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عاشقان رمضان کثیر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کو اب 6 سال ماشاءاللہ ہو گئے ہیں. اسلام پر, دین پر بڑی سیر حسد گفتگو ہوتی ہے, سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے, لوگ اپنے مسائل بھی بیان کرتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے قرآن و سنت کے روشنی میں دیے جاتے ہیں, اور بڑی انفارمیٹری دین کے لیے اور بیسک کئی ایسی چیز ہوتی ہیں جو عام مسلمان کو نہیں ہیں اور اس کے متعلق بھی کافی انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ جو بانی ہے اس مدنی چینل کے مرکزی رہنما اور حضرت الیاس قادری جو میں ولادت اچھے, میں اپنی طرف سے جتنی گرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند کریم ان کو سلامت رکھے, آباد رکھے, خیال رکھے, تاکہ جس طرح وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں وہ اس خدمت کو جاری و ساری رکھے. جہاں تک دعوت اسلامی کا تعلق ہے, مجھے ایک بات کی خوشی ہے بس کہ یہ واحد ایک اسلامی جماعت ہے جنہوں نے آج تک سوائے دین کے اور کسی قسم کی کوئی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا, یہ بڑی خوشائن بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حیدرآباد ڈکن سے ہوں, میرا نام محمد خلیل ہے. میرا سوال یہ ہے بابا جان کہ جس گھر میں جو ہے سو سسر کی طبیعت پالش جیسا اٹیک سے خراب ہے, تو ان کی بہویں خدمت کر سکتی نہیں کر سکتی, دھونا دھلانا جو بھی؟ بے پردگی والے کام تو نہیں کر سکتے, بے پردگی کا کام تو زوجہ کرے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو گاہک کم ریٹ لگاتے ہیں یا ریٹ کے بارے میں تنگ کرتے ہیں, جیسے ہی وہ دکان میں گاہک داخل ہوتے ہیں تو دکاندار اس سے کہتا ہے کہ مال نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کیا حکم لگے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پھر چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ جو گاہک کم ریٹ لگاتے ہیں یا ریٹ کے بارے میں تنگ کرتے ہیں، جیسے ہی وہ دکان میں گاہک داخل ہوتے ہیں تو دکاندار اس سے کہتا ہے کہ مال نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم لگے؟ جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے کہ جب مال موجود ہے اور گاہک سے جان چھڑانے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مال نہیں ہے، یہ صاف صاف جھوٹ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ بلی کو مارنا کیسا ہے جبکہ وہ تنگ بہت کرتی ہے، کبھی گھی گرا دیتی ہے تو کبھی دودھ گرا دیتی ہے، کبھی کیا کر دیتی ہے تو کبھی کیا. بس برائے کرم اس کے نا مسئلہ حل کا فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بلی حملے کرتی ہو اس کو تو تیز چھری سے ذبح کرنے کا لکھا ہے، البتہ بھی ایک حملے نہیں کر رہی، بس تنگ کر رہی ہے. اب جانور ہے، بچہ تنگ کرتا ہے کیا کرتے؟ اب بلی بھی بعضوں کا تنگ تو کرتی ہے. اس کا حل ایک مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کو بوری میں بند کر کے یا کسی طرح اس کو پکڑ کر وہ کہیں چھوڑ کر آ جائیں، ایسی جگہ جہاں اس کو غذا ملے، یعنی بیچاری بھوکی پیاسی مر جائے. اور ایسی جگہ بھی نہ چھوڑیں کہ کسی کے گھر میں گھس جائے، ورنہ یہ اپنی بلا دوسرے کے اوپر ڈالنے والی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے کہ کیا غیر مرد عورت کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب دیکھیں ایسے بھی لوگ پڑے نا جو جنازے کو کندھا دینے پر بھی غور کرتے ہیں کہ دیا جائے نہ دیا جائے عورت کے کندھے پر، اور ایسے بھی بے حیا لوگوں کی کمی نہیں ہے جو عورت کا ہاتھ پکڑ کے، ہاتھ میں آج کل چوڑیاں پہنا رہے ہوں گے رمضان شریف میں، تو حرام ہے. عورت بھی گناہگار، چوڑیاں پہنانے والا بھی گناہگار. چوڑیاں لینی ہے تو چوڑیوں کا ناپ دے دیا جائے گا، بھائی یہ اس طرح کی چوڑی، وہ چوڑیاں لے جائے گھر پہ پہن لے اپنے. تو یہ مطلب دونوں طرف سے پھڈے بازی ہے، یہاں شرارت، نفس کی شرارت ہی سمجھ میں آتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا وہ بھی اپنے جو بلی والا جو جواب عطا فرمایا، اس پر یہ ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ بعض اوقات بلی بھی جو ہے نا بابا وہ راستہ دیکھ لیتی ہے اور گھر میں کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہونے کی، یعنی کہیں چھوڑ کے بھی آؤ نا تو بھی راستہ دیکھ لیتی ہے. اب یہ گھر میں گھستی رہے، چیزیں کھاتی رہے، بچے ڈرتے رہیں، تو ایسی صورت میں پھر کچھ بلی کے ساتھ مزید کوئی انتہائی کاروائی کرنے کی شرعی اجازت؟ بہار شریعت میں تو یہ لکھا ہے کہ حملہ کرتی ہو تب اس کو تیز چھری سے ذبح کر دیا جائے. اب یہ لکھا ہے تیز چھری سے ذبح کرے کون؟ گوشت فروش بھی نہیں کر سکتا شاید، وہ بیل کو تو باندھ بوند کے پھینک دے گا، بلی کو کیسے ذبح کرے گا؟ اس کے لیے بہت دشواری ہے. بلی ہاتھ میں آنا ہاتھ آسان میں نہیں. تو آ جائے، چلو ہاتھ میں بھی آ جائیے، لیکن وہ اس کو ذبح کرنا آسان نہیں ہے, اس کی پریکٹس کس کو کاٹ لے گی. خیر وہ پھر وہ مارنے کے ذبح کرنے کا جو کرنے پر آئے گا تو کر تو لے گا ذبح باندھ بوند کے اس کو کسی طرح بھی, لیکن بہرحال یہ کہ جو حملے کرتی ہے اس کو ذبح کرنے کا لکھا ہے, تو میں یہی عرض کر سکتا ہوں. اب دودھ الٹ دیتی ہے گھر میں کچھ مطلب لینے کے گھس جاتی ہے تو اس کو مار ڈالنے کا کیسے کہوں. تو میں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو بوری وغیرہ میں بند کر کے کہیں اسی جگہ چھوڑ کر آ جائیں کہ جہاں اس کو غذا ملے, بھوکی نہ مر جائے اور کسی کے گھر میں بھی نہ گھس جائے, کہ یہ نہیں کہ اپنی بلا دوسرے کے سر پہ ڈال دی. تو اگر واپس آ جاتی ہے تو تھوڑا اور دور چھوڑ کے آ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ایسے واقعات بھی ہو گئے کئی کئی کلومیٹر تقریباً 12 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر بھی چھوڑ کر آئے لیکن وہاں سے وہ چلتی چلتی واپس آ گئی. نادر صورت ہوگی, کبھی ایسا ہوا ہوگا تاریخ میں, آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا, میرے ساتھ نہیں ہوا. تو اب یہ رومر بھی بعض اوقات ہوتی ہے, مبالغے بھی ہوتے ہوں گے, 12 کلو کس نے ناپا یار کہ وہ دور چھوڑا ہے, جس کو دور بولتے ہیں اور وہ آ گئی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ سے سوال ہے. اچھا وہ ایک جواب کی تنقیح کروا لوں, وہ پہلا سوال یہ چلا کہ سسر فالج زدہ بستر پر ہے, اب اس کی جو صاف صفائی اب سمجھتے ہیں بہویں کر سکتی ہیں نہیں, تو میں نے جواب یہ دیا کہ بہویں بے پردگی والا کام نہیں کر سکتی, کہ یہ مریض کی بیوی ہی کر سکتی ہے, سارے بیٹیاں بھی نہیں کر سکتی. بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا میں نے, سوال بہو کا تھا. تو بہرحال یہ کہ بہو یا بیٹی یہ بے پردگی والا کام نہیں کر سکے گی, باقی اوپر کی جو خدمات ہیں جن میں بے پردگی نہیں ہے وہ بہو سسر کا کر سکتی ہے. بابا اس جواب سے وہ یہ بھی ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ یہاں پر وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر انتقال ہو جائے نا تو فوراً شادی کروا دینی چاہیے, کہ بعضوں کا سسر پر مطلب والد پر یا والدہ پر عمر کے ایک حصے میں ایک ایسا وقت آ سکتا ہے کہ پھر اس کی خدمت یا تو شوہر ہی کر سکتا ہے یا اس کی خدمت سے بیوی کر سکتی ہے, اور پھر یہاں پر پھر بہت پرابلم ہو جاتی ہے. پھر وہ جو آپ نے لاسٹ ٹائم میں جو کہا تھا نا کہ پھر یہاں پر وہ ماسی رکھ دی جاتی ہے آدمی کی خدمت کے لیے اگرچہ وہ برا کہلاتا ہے, تو ان تمام تر مسائل و فتنوں سے بچنے کے لیے یہی بہتر ہے جو پچھلی دفعہ میل سنت نے کافی اس پر ہمارا ذہن من نے کوشش کی تھی. آج ایک بار پھر ہم مشورہ دیتے ہیں آپ کو کہ جب گھر میں اس طرح کی کوئی واقعات ہوں تو جو بھی ایام سوگ ہیں عورت کے الگ ہیں مرد کے الگ ہیں تو اس کے بعد فوراً شادی کر دینی چاہیے. مرد کے صرف 3 دن ایام سوگ ہیں, عورت وہ بھی بیوی کے 130 دن, صرف بیوی کے اور کسی کے بھی اتنے نہیں ہیں, صرف 3 دن ہیں. 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ منانا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 3 دن کے بعد 4th دن کی حکایت تو میں نے سنائی دی کہ وہ ایک بیپاری نے اپنے 80 سال اپنی ماں فوت ہو گئی, ان کی ماں فوت ہو گئی تو 80 سال کے بوڑھے والد کی 4th دن شادی کروا دی. تو تعجب سے ان کے اتنی جلدی, بولا 3 دن سوگ ہوتا ہے 4th دن کیا, میرا باپ ہے اس کو ضرورت, ذرا بوڑھے کو ضرورت ہوتی ہے عورت کی, اب پیسے والے لوگ ہوں گے تو ترکیب جلدی بن گئی ہوگی. یہ یمن شریف سے ان کا تعلق تھا اس تاجر کا, تو ہولا یہ نے باقی باپ کی بہت دعائیں لی ہوں گی کہ بوڑھے باپ کو مطلب ہے کہ کتنا سپورٹ مل گیا, سہارا مل گیا. اب وہ ایک دوسرے کو اپنے دکھ کی باتیں بتا سکتے ہیں کہ اولاد مصروف ہوتی ہے, بعض وقت لفٹ نہیں کرا سکتی بوڑھے ماں باپ کو, بوڑھے ماں باپ کا انداز بھی ایسا ہوتا ہے گفتگو کا, اور ویسے بوڑھوں کا انداز ہوتا ہے جوانوں کو مزہ نہیں آتا. یہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھے کے الفاظ جس طرح ادا ہوتے ہیں, جس طرح بےچارے کے جملے ادا ہوتے ہیں, تو آواز میں بھی وہ اٹریکشن نہیں ہوتا. تو بوڑھا جب بولتا تو جوان کو مزہ نہیں آتا, یہ آزمائش ہے. لیکن ماں باپ کو سننا ہی ہوگا اور ان کی خدمت کرنی ہی ہوگی, تو اس لیے بوڑھے آزمائش میں ہوتے بےچارے, تو ان پر رحم کھانا چاہیے ہم کو. بھلے وہ تھوڑا 19-20 کر لیتے ہیں, غصہ بھی آ جاتا ہے, جھاڑ بھی لیتے ہیں, یہاں بھی ایسا ہو جاتا ہو تو تعجب نہیں. آپ محبت کا پیار کا ہی ہاتھ رکھیے, ان کو محبت دیں, بےچاروں سے کترائیں نہیں. یہ اس عمر پر آپ نے بھی اگر زندہ بچنے میں کامیاب ہو گئے تو پہنچنا ہی پڑے گا. تو جو اس طرح بوڑھوں کو احترام کرے گا انشاءاللہ اس کے لیے بھی بڑھاپے میں احترام کی کوئی صورت بن جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وبرکاتہ واو شد چھپ جاتا ہے, تھوڑا بیٹے واضح کر کے پھر سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ مسجد سے قرآن پاک اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں. قرآن پاک کہیے, قرآن پاک. بعض لوگ مسجد سے قرآن پاک اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں, اور میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر واو چھپ گیا آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سلام کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مہربانی کر کے 12 دن دے دیجیے قافلے کے, تاکہ واو کی پریکٹس وہاں خوب کریں. آپ واو نہیں چھپایا کریں, سلام پورا پورا واضح کیا کریں. قرآن پاک کی اس میں صورت ہے, جیسے کہ بعض مقامات پر وہ 30 پارے الگ الگ بائنڈنگ میں مسجد میں رکھے جاتے ہیں, اور اگر یہ رکھنے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ وہ قرینہ بتاتا ہے کہ لوگ قرآن خوانیوں میں اس کو لے جائیں اور واپس مسجد میں لا کے رکھ دیں, ایسی صورت میں تو گنجائش موجود ہے کہ وہ دینے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ قرآن خوانیوں میں لے جائیں, تب تو لے جانے میں حرج نہیں ہے. اور ویسے قرآن کریم جو مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں لوگ, جیسے رمضانوں میں بہت سارے قرآن کریم مسجد میں لوگ دے جاتے ہیں, تو یہ مسجد ہی کے ہوتے ہیں, یہ گھر لے جانا جائز نہیں. گھر بھی نہیں لے جا سکتے, دکان بھی نہیں لے جا سکتے, اس کو باہر نہیں لے جا سکتے, بلکہ اس کو مدرسے میں بھی نہیں لے جا سکتے. جو کہ مسجد کے ہیں وہ مسجد میں, کسی نے مدرسے کے لیے وقف کیے تو وہ مسجد میں استعمال نہ کیے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہمسائے ہیں, اس ہمسایوں کے بارے میں یہ پوچھیں کیا حقوق ہیں ان کے؟ بہت سارے حقوق ہیں. کوئی اور سوال جب تک کر لیے. عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, میرا نام محمد عمر حیات تاری ہے, میں پنجاب وزیر آباد سے 1 ماہ سے احتکاف کے لیے آیا ہوں. پیارے پاپا جان, ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ نمازی کے آگے کوئی بیٹھا ہو تو کیا اس طرح نماز ہو سکتی ہے؟ اور اگر کسی شخص نے نقل کر کے امتحان پاس کیا یا جعلی سند بنوا کر نوکری حاصل کی؟ کیا یہ نوکری کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے دو سوال کیے, ڈبل مدنی فیس بھی ہونی چاہیے, مگر دوسرا سوال میری سمجھ میں نہیں آیا. اگر کسی شخص نے نقل کر کے امتحان پاس کیا یا جعلی سند بنوا کر نوکری حاصل کی, کیا یہ نوکری کرنا جائز ہے؟ یہ پڑوسیوں کے حقوق والا جواب. پڑوسیوں کے حقوق قرآن کریم میں بھی ان کا اس کا مطلب ہے کہ حکم ہوا ہے, ان کا بھی ترجمہ, اور اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, ماں باپ سے بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنے باندھی غلام سے, بے شک اللہ عز و جل کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا. یہ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ میں نے بہار شریعت جلد 3 صفحہ 564 سے پڑھ کر سنایا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں, خدا کی قسم وہ مومن نہیں. عرض کی گئی, کون یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا, وہ شخص کہ اس کے پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں, یعنی جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیفیں دیتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں, یعنی جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے جنت میں نہیں جائے گا. اب دکان کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں, اس کو کتنی تکلیف دی جاتی ہے ہر ایک کو اس کا اندازہ ہوگا, کتنی اس سے نفرت کی جاتی ہے, کتنی کار بازی ہوتی ہے, اس کے کاروبار توڑنے کی کوشش ہوتی ہے, اس کے گاہک توڑنے کی کوشش ہوتی ہے, اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. یہ عموماً سب سمجھتے ہیں کہ پڑوسی کے پاس بھوکا مر جائے لیکن گاہک سارے بس میرے ہی پاس آئے, میرا ہی مال بکے, اتنی مطلب یعنی کہ اب مفاد پرستی ہو گئی ہے کہ جس کی انتہا نہیں. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. قربان جاؤں سیدی قطب مدینہ پر, ان کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ حضور پہلے کے اہل مدینہ کیسے ہوتے تھے؟ فرمایا کہ ایک دکاندار کے پاس ایک حاجی صاحب جن کو کپڑے بانٹنے تھے, لوگوں میں تقسیم کرنے تھے, تو وہ ایک دکاندار کے پاس گیا کپڑے کے کہ مجھے اتنے اتنے اتنا اتنا کپڑا چاہیے فلا فلا. تو دکاندار نے کہا کہ کپڑا تو میرے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے, لیکن وہ جو سامنے میرے دکاندار ہے نا, میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ بیچارے کے پاس کوئی گاہک آیا نہیں ہے, آپ اس سے لے لیجئے کپڑا. اپنا گاہک وہاں بھیج دیا. پہلے کے اہل مدینہ ایسے تھے, سیدی خطب مدینہ فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ, اور فرمایا کہ اب آج کل جو صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بھی فرمایا. اب تو بہت یعنی کہ جو مطلب بس وہ نہ زمانے نبوی سے دوری ہوتی جا رہی ہے, بس خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے. تو بہرحال پڑوسیوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے, بہت خیال رکھنا چاہیے, بہت ہی خیال رکھنا چاہیے. جس کو جنت کی طلب ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی آفتوں سے محفوظ رکھے, اس کو راحت پہنچائے, کے لیے آسانیاں کریں, خود تکلیف اٹھا کر اپنے پڑوسی کو سکون پہنچائے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے, یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے, وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے, اکرام منے احترام کرے. یہاں بابا وہ پڑوسی بھی آئیں گے جو دکاندار ہیں؟ پڑوسی تو میرا خیال ہے بس میں جو ساتھ بیٹھتا ہے کچھ دیر کے لیے, وہ بھی پڑوسی ہے, یہ بھی اس کا بھی حق, اس کا بھی حق ادا کرنا ہے. جی ہاں, ایک روایت ہے نا کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو مسواکیں کاٹی یا آپ کی خدمت میں حاضر کی گئی. اب وہ روایت کا مضمون تھوڑا سا عرض کرتا ہوں جو اپنی یاد کے مطابق. تو ان میں اب دونوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہیں دونوں مسواکیں. تو اب جو ان دونوں مسواکوں میں کیا کہوں, سرکار کی محبت میں وہ خم ہو گئی تھی, یہ جھک گئی تھی. میرے ہاتھ میں ہو تو میں کہہ دوں ٹیڑھی تھی, لیکن سرکار کے ہاتھ میں یہ لفظ بولنے کی ہمت نہیں. تو یہ اپنے پاس رکھ لی, اور جو مسواک سیدھی تھی جس کو ہم کہیں گے فریش اور زیادہ مطلب عمدہ, یہ اس صحابی کو پیش کی. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور وہ مجھے دے دیتے, یہ آپ رکھ لیتے, یہ زیادہ اچھی ہے. تو کچھ اس طرح اس پر فرمایا کہ یہ اس بارے میں بھی جو لمحے بھر کے لیے کچھ دیر کے لیے بھی اگر ساتھ ہوا جوار میں یا پڑوس میں یا اس کا, تو اس کے بارے میں بھی, اس کے حق کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. اب ہم جو تھال میں بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے اعتکاف میں, کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ مل جاتا ہے نا, بوٹے پر ہم نے ہاتھ مارنا ہے, بوٹی بھی اس کے لیے نہیں چھوڑنی, ہڈی اگر ہے تو ٹھیک ہے اس کے لیے چھوڑ دی اپنے ساتھی کے لیے. اور بڑا بڑا نوالا اس لیے لینا ہے کہ میرا ساتھی کہیں نہ کھا جائے اور میں بھوکا نہ رہ جاؤں. اس طرح کے مناظر ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ آپ کو پتا, لیکن بعض ماشاء اللہ میں دیکھتا ہوں میرے قریب جو آتے ہیں میں انہی کو زیادہ دیکھ سکتا ہوں خاص کر. تو ان میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب کوئی عمدہ چیز ڈالی, جیسے کہ اب عمدہ سے مراد یہ کہ اب کیا میں, یعنی کہ اپنی محبت کرتے ہیں سائیں بھائی, تو کبھی اپنا کھانا تھوڑا سا ڈال دیا تو وہ کوئی ایسے ہاتھ مارتا ہے ہپ, کسی ہاتھ میں نہیں آنے دیتا. ایک تو یہ کیفیت اچھا, اور بعض ہوتے ہیں کہ کوئی ان کے ہاتھ میں آلو یا بوٹی ویسے ہی آ جاتا ہے تو بےچارے اس کے ٹکڑے کرتے ہیں, ہر ایک کو ٹکڑا ٹکڑا دیتے ہیں, اپنے لیے بھی رکھتے ہیں دوسروں کو بھی دیتے ہیں. لیکن یہ بھی نوٹ کیا کہ پہلے بےچارے دوسروں کو دیتے ہیں, تو بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ کرے ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہوں. اگر نعوذ باللہ مجھے دکھانے کے لیے کرتے ہوں تو ان کی ہلاکت ہے, اور ہمیشہ کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں تو ان کی انشاءاللہ باہر ہیں جنت کی ان کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے کہ عمدہ چیز اگر جیسے بوٹی, اب بعض اوقات اب نکالنے والوں کی ہم لاکھ ٹریننگ کریں لاکھ سمجھا, لیکن کبھی یہ بیٹھ جائے کبھی وہ بیٹھ جائے کبھی جیسا میرے ساتھ ان گھڑ بیٹھ جاتا ہے. تو یہ ہو رہا ہے کہ جیسے کہ ایک تھالے میں تو بھرے ہوئے آلو, دوسرے میں بوٹیاں, تیسرا بالکل بچھارا کورا کورا جو اس کے نصیب. اب پڑوسی کو رحم آئے تو آئے, ورنہ کورے چاول کھاؤ. یہ بھی ہوتا ہے کبھی, یہ بھی دیکھا پڑوسی ریم بھی کھاتے ہیں, آلو اٹھا کے دے دیتے ہیں بوٹی اٹھا کے, ایسا کم ہوتا ہے. وہ اتنے مشغول ہوتے ہیں بعض کھانے میں بےچارے کہ اطراف کا ہوش نہیں رہتا. اب یہ کہ بہت بڑا یہاں معاملہ ہے, وہ اعتکاف کا ہزاروں ہزار استائیں بھائی ہیں وہ, تو اس طرح وہ جلدی بازی میں بھی ہو جاتا ہوگا, کسی کو آلو زیادہ, کسی کو بوٹیاں زیادہ, کسی کو کم, یہ ہو جاتا ہے مطلب بھیڑ بھاڑ میں. اپنے یہی بولیں گے اور کیا. اب جس کو خالی چاول گئے یہ اس کا جو دل جلتا ہوگا. میں سوچتا ہوں کہ جیسے یار یہ خالی چاول ہے تو کیا آج کوئی بھٹی ڈالی نہیں ہے, تو پھر یا تو یہ گھما پھرا کے نیچے سے کہیں سے کوئی کرچ نکل آتی ہے چھوٹی سی, تو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ کارنامہ نکالنے والے کا. اب میرے قریب, اب میرے قریب والا کے بعد وقت احتیاط کی جاتی ہوگی یار یہ دیکھ لے گا تو پھر کچھ بولے گا, تو بوٹیاں ڈالی ہے. لیکن میرے قریب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہوتی ہے, کبھی یوں ہوتا ہے, کبھی یوں ہوتا ہے, تو پیچھے جو بھی ہوتا ہو. نکالنے والے اگر سن بھی نہیں رہے ہوں گے, ایسے لوگ نہیں سنتے مدنی مذاق, یہ کوالٹی الگ ہوتی ہے. اللہ کرے کہ ان تک کوئی پہنچا دے میری بات, کہ ایسا نہ کرے. ہر موتقف کو بہت احتیاط والے دو منٹ زیادہ لگ جائے, لیکن ایسی چیزیں کہ ان کا بچاروں کا کوئی دل مطمئن ہو, کہ سب کو جتنا ہو سکے ایک ہی طرح کی, یعنی کہ بوٹیاں, آلو بھی ہوں, بوٹیاں بھی ہوں, کسی کو بھی خالی آلو یا خالی بوٹیاں یا خالی چاول نہیں جانے چاہیے. اللہ کرے دل مترجم. میری بات میں تو آپ سب کی ہمدردی میں عرض کر رہا ہوں, ظاہر ہے ان کی بھی ہمدردی ہے. یہ زیادہ خیال رکھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ. سر اپنے کو یہ خود سوچے نا کہ اپنے کو خالی کوئی کورے چاول پکڑا دے تو کیسا دل جلے گا, ہم مروت میں بول بھی نہیں سکیں گے. یہ موتگے بےچارے کس کو بولنے جائیں گے نہیں بھیڑ میں کہ ہم کو بوٹی لا کے دو. گھر ہوتا تو تھوڑا امی کو آواز دیتے ہو دادا گیری کرتے کہ بھٹی ڈالتی ہے کہ نہیں. یہاں کس پر دادا گیری کریں گے؟ لیکن امی پر دادا گیری نہیں کر رہی ہے, وہاں بھی پیار, یہاں بھی پیار. یہ کبھی کبھی ہوتا ہوگا, اس طرح ہر وقت نہیں ہوتا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو الحسن انتاکی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ الباقی کے پاس ایک بار بہت سے مہمان تشریف لے. رات جب کھانے کا وقت آیا تو روٹیاں کم تھیں, چنانچہ روٹیوں کے ٹکڑے کر کے دسترخوان پر ڈال دیے گئے اور وہاں سے چراغ اٹھا دیا گیا. سب کے سب مہمان اندھیرے ہی میں دسترخوان پر بیٹھ گئے. جب کچھ دیر بعد یہ سوچ کر کہ سب کھا چکے ہوں گے, چراغ لایا گیا تو تمام ٹکڑے جوں کے توں موجود تھے. ایثار کے جذبے کے تحت ایک لقمہ بھی کسی نے نہ کھایا تھا, کیونکہ ہر ایک کی یہی مدنی سوچ تھی کہ میں نہ کھاؤں تاکہ میرے ساتھ والے اسلامی بھائی کا پیٹ بھر جائے. اور سبحان اللہ کہنے ہی کے لیے یہ وقت ہے, عمل کا کرنا ہے ہمیں. اللہ ہم کو عمل نصیب کرے, ہم ایثار کرنے والے بن جائیں. یہ حکایت میں نے مدینہ کی مچھلی نامی رسالے میں سے پیش کی, جو مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بہت ہی ایمان افروز رسالہ ہے. اس میں کئی حکایات اس طرح کی ہیں ایثار کی, اور ایثار کی فضیلت بھی نکال دیجئے جس میں وہ مغفرت کی بشارت ہے. ایثار ایثار ہے. بابا یہ نکال رہے ہیں, ہمارے پورے ماہ رمضان کا ایک اسلام بھائی نے اعتکاف کیا ہے, پتا چلا کہ آج ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موتقف کی جی, موتقف کیا آج امین کے پاس ہی غالباً موجود ہیں. ان سے تعزیت. وقار بھائی بابا بہاول پور سے یہ اعتکاف میں آئے تھے, میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں بابا. اللہ یہ ان کی والدہ کا صبح جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے. جب علیل ہوئی تو بہرحال یہ اعتکاف میں تھے, لیکن والدہ نے تاکید کی کہ ان کو اعتکاف سے نہیں بلائیے گا. انتقال سے پہلے تاکید کی جی. گھر والوں کو کہا تھا کہ اگر میرا انتقال بھی ہو جائے تو وقار کو اعتکاف سے نہیں بلانا. اللہ یہ اعتکاف پورا کریں. اللہ اللہ. اب وقار کو کیا کرنا چاہیے؟ ماں اتنا خیال رکھتے کہ میرا بیٹا نیکی نہ چھوڑے. اعتکاف میں آنے کا مقصد کیا؟ نیکی, نیکی نہ چھوڑے. اب وقار کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی امی کے لیے وقف مدینہ ہو جانا چاہیے, امی کے یہاں ثواب کا انبار لگ جائے, بیڑا پار ہو جائے امی کا. کتنی خوش ہو جائے امی کہ میرا بیٹا دین کے لیے وقف ہو گیا. میرا بیٹا سنتوں کا پیکر ہو گیا، میرے بیٹے نے داڑھی بھی سجا لی تھی، امامہ بھی سجا لیا، مدنی حلیا اپنا لیا، مدنی قافلوں کا مسافر بن گیا، مدنی انعامات کا حامل بن گیا، میرا بیٹا متقی پرہیزگار بن گیا، ہے نا امی کے تو ہے چاندی ہو جائے گی چاندی انشاءاللہ. اللہ تعالی امی کی مغفرت کرے، غری کے رحمت کرے کہ امی جاتے جاتے ہمارا بھی دل خوش کر گئی کہ اس کو دعوت اسلامی سے کتنا پیار ہے، ماشاء اللہ اعتکاف سے کتنا پیار ہے، بھاول پور سے اپنے لال کو شاید اسی نے بھیجا ہو اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں مر جاؤں تو بھی اس کو بلاؤ مت، یہ اس نیکی کو نہ چھوڑے. واہ واہ واہ مرحبا، اللہ ایسی مائیں تو سب کو دے، ہے مثالی مائیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی امی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب کرے آپ کو اور سب گھر والوں کو. اللہ تعالیٰ صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. باپ بھی امی کے اصال ثواب کے لیے جو میں نے کیا عرض کیا نا اس پر غور فرما لیجیے. امی کے وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا انشاءاللہ میں آپ سے نیت کرتا ہوں کہ میں داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ، اور تین دن کے لیے قافلے میں جاؤں گا چارات کو انشاءاللہ. تو میرے ماں باپ کے لیے معافی کی دعا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بخشے پیارے حبیب کے صدقے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی امی کو، ابو کو، آپ کے اہل خانہ کو اور ہم سبھی کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایثار کی فضیلت، اس میں ایثار کی تعریف کیا یہ بھی دیکھ لینی ہے. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے، یعنی مغفرت کر دیتا ہے اپنی خواہش. جیسے کہ ایک اچھی اور عمدہ بوٹی نظر آئی تھال میں، مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور اپنی خواہش ہے کہ یہ بوٹی میرے پیٹ میں جائے میں کھاؤں گا، اب اس خواہش کو دبا کر اپنے کسی بھائی کو پیش کر دی، اشار یہی اشار ہے. تو انشاءاللہ بخشش کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے. تو اس لیے وہ صرف اس معاملے میں نہیں، جہاں جہاں ممکن ہو ہمیں ایثار کرتے رہنا چاہیے. یہ صرف پڑوسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے. پڑوسی پر ایثار کے تو پھر حق کے پڑوس کا ہو سکتا ہے الگ بھی ثواب ملے، یہ جنرل بھی ہم کسی مسلمان پر اس طرح ایثار کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی یہ ثواب ملے گا ہم کو. ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر، ہمیں بھوکا رہنے کا اوروں کی خاطر عطا کر دے جذبہ عطا یا الہی، عطا کر دے جذبہ عطا یا الہی. یہ اسی مدینے کے مچھلی میں لکھا ایثار کا ثواب مفت لوٹنے کے نسخے. کاش ہمیں بھی ایثار کا جذبہ نصیب ہو. اگر خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا تو بغیر خرچ کے بھی ایثار کے کئی مواقع مل سکتے ہیں. مثلا کہیں دعوت پر پہنچے، سب کے لیے کھانا لگایا گیا تو ہم عمدہ بوٹیاں وغیرہ اس نیت سے نہ اٹھائیں کہ ہمارا دوسرا بھائی اس کو کھا لے. گرمی ہے کمرے کے اندر، یا سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں مسجد کے اندر کئی سائیں بھائی سونا چاہتے ہیں، خود پنکھے کے نیچے قبضہ جمانے کے بجائے دوسرے اسلامی بھائی کو موقع دے کر ایثار کا ثواب کما سکتے ہیں. اسی طرح بس یا ریل گاڑی کے اندر بھیڑ کی صورت میں دوسرے اسلامی بھائی کو باصرار اپنی نشست یعنی سیٹ پر بٹھا کر اور خود کھڑے رہ کر کار میں سفر کا موقع میسر ہونے کے باوجود دوسرے اسلامی بھائی کے لیے قربانی دے کر اسے کار میں بٹھا کر اور خود پیدل یا بس وغیرہ میں سفر کر کے سنتوں بھرے اجتماع وغیرہ میں آرام دہ جگہ مل جائے تو دوسرے اسلامی بھائی پر جگہ کشادہ کر کے یا اسے وہ جگہ پیش کر کے کھانا کم ہو اور کھانے والے زیادہ ہوں تو خود کم کھا کر یا بالکل نہ کھا کر نیز اسی طرح کے بے شمار مواقع پر اپنے نفس کو تھوڑی سی تکلیف دے کر مفت میں اثار کا ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، اے موسیٰ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ عمر بھر میں چاہے ایک ہی مرتبہ ایثار کرے اور میں بروز قیامت اس سے حساب طلب کرتے ہوئے حیا نہ فرماؤں، اس کا مقام جنت ہے وہ جہاں بھی چاہے رہے۔ اچھا یہ ایک ذہن میں رکھیے کہ لا ایثار فی القربات، یعنی کہ جو اللہ کا قرب پانے کے کام ہے اس میں ایثار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ پہلی صف میں ہیں اور آپ بولو گے میں ایثار کروں اور دوسرے کو بلا کر کھڑا کر دیا اور خود پیچھے کھڑے ہو گئے، اس ایثار کی اجازت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا قرب پانے کے جو کام ہے نا اس میں ایثار کی اجازت نہیں۔ البتہ اس میں یہ گنجائش ہے کہ جیسے خود پہلی صف میں کھڑا اور پیچھے کوئی عالم دین ہے یا کوئی اس طرح اپنا پیر ہے بزرگ ہے جو نیکی کے حوالے سے بزرگ، تو اس میں ہم عالم ہی سمجھے کہ جیسے علماء پیچھے ہیں آپ آگے ہو گئے تو اب اپنی جگہ کسی عالم دین کو پیش کر دینا اس کی اجازت ہے، عوام کو اپنی پہلی صف پیش کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح آپ کو حج کی سعادت مل رہی ہے تو آپ میں ایثار کرتا ہوں، شاید کریں گا تو کوئی نہیں بہت مشکل ہے وہ، لیکن اگر کوئی چاہے کہ بھائی میں اپنے بدلے اور میں حج پر نہیں جاتا میں اس کو بھیج دیتا ہوں تو اس کی بھی نہیں، قرب یہ قرب پانے کا اللہ کا قرب پانے کا وہ عمل ہے نا تو اس میں ایثار نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے اپنے پلے سے اس کو بھی خرچہ دے دے اور خود بھی کر لے حج مدینہ مدینہ۔ اچھا اب یہ انہوں نے کہا کہ پڑوسیوں کا پڑوسی کا حق کیا ہے، حقوق کیا کیا ہے، تو ایک حدیث شریف اس ضمن میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ یہ کہ جب وہ تم سے مدد مانگے مدد کرو اور جب قرض مانگے قرض دو اور جب محتاج یعنی ضرورت مند ہو تو اسے دو اور جب بیمار ہو عیادت کرو اور جب اسے خیر یعنی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو اور جب مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو اور اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، میوے مانے پھل، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پوری طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے۔ برابر پڑوسی کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وصیت فرماتے رہے یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث کر دیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی تین قسم کے ہیں، بعض کے تین حق ہیں، بعض کے دو اور بعض کا ایک حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم ہو اور رشتے والا ہو اس کے تین حق ہیں، حق کے جوار یعنی پڑوسی ہونے کا حق، اور حق کے اسلام مسلمان ہے اس کا حق یعنی مسلمان ہونے کے ناطے حق، اور حق کے قرابت یعنی رشتے دار ہونے کے ناطے حق۔ پڑوسی مسلم کے دو حق ہیں، حق کے جوار اور حق کے اسلام، یعنی پڑوسی ہونے کے ناطے حق اور اسلام یعنی مسلمان ہونے کی وجہ سے حق، اور پڑوسی کافر کا صرف ایک حق کے جوار ہے یعنی پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی قربانیوں میں سے دے، فرمایا کہ مشرکین کو قربانیوں میں سے کچھ نہ دو۔ واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی۔ ہمارا مدری مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جھنڈا بھی نہیں اٹھایا تھا شاید بیچاروں سے، بابا دوپہر کو جھنڈے بھی نہیں دے سکتے، جب بانٹنے والا ہی سستی کر جاتا ہے بابا، ٹائم ایسا تھا بابا۔ میں نے دیکھو کتنے جھنڈے اٹھائے بابا، آپ تو آپ ہیں نا، 12 انشاءاللہ رات کو اٹھائیں گے، آج 26 بھی ہیں۔ انہوں نے روزہ رکھا تو الحمدللہ، میں نے بھی روزہ رکھا تو آپ کے لیے تو بھائی یوں ہی ہم کہیں گے نا، آپ ہیں۔ میں بوڑھا اٹھا سکتا، جوان نہیں اٹھا سکتا کیا؟ یہ سمجھو یار، ہمت میں رہو یار، تھوڑا اب آپ اندر میں سے نعرے لگاؤ دو چار تاکہ سستی اڑے۔ جاری رہے گی انشاءاللہ، لگا رہے گا عز و جل، انشاءاللہ جی رہے گی عز و جل، جاری رہے گی عز و جل، جاری رہے گی۔ اچھا ایسار کی تعریف کس کو یاد ہو گئی؟ ہاتھ تو بہت اٹھ رہے ہیں۔ مدینے کی مچھلی کس کس نے پڑھی ہے؟ مدینے کی مچھلی پڑھنے سے پہلے پوچھ رہے تھے بابا کس نے کھائی ہے؟ میں نے کھائی ہے الحمدللہ۔ اور کس نے کھائی ہے مدینے کی مچھلی؟ ایک آپ نے بھی تو کھائی ہوگی، دو ماشاءاللہ، بس بہت کم بیچارے یار، غریب لوگ یار، ان غریبوں کو یا اللہ غریبی تو مدینے کی مچھلی کھا لیں، اللہ چاہے تو ہم مل کر بھی کھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، مسجد نبوی شریف کے باہر تو ہمارا بہت بڑا دسترخوان لگتا تھا، ایک دور تھا بہت بڑا، یعنی کہ سینکڑوں نہ تو بیسیوں تو مہمان جمع ہو جاتے تھے، دعوتیں دیتے تھے ڈیلی، مغرب کے بعد دسترخوان لگاتے تھے، پھر جب بھیڑ بڑھنے لگی تو ہم کو بگا دیا گیا۔ اب کس نے بگایا آپ سمجھدار ہیں؟ ان کو تشویش ہو گئی یہ کیا ہے، تو ہم کو پھر دسترخوان پر پابندی لگ گئی۔ یہ رمضان کی بات نہیں کرتا ہوں، عام دنوں کی بات، حج کے سیزن میں الحمدللہ۔ تو وہ پہلے وہ میں نے ایسار کی تعریف سن لوں، کوئی سنا دے ایسار کی تعریف؟ پھر وہ جو درود شریف بھی یاد کیا ہوگا آج، کس کسی نے یاد کر لیا آج؟ ماشاءاللہ، یہ تو کل بھی ہاتھ اٹھے تھے، نہیں جنہوں نے آج یاد کیا صرف وہ ہاتھ اٹھے، پہلے یاد نہیں تھا آج یاد کیا۔ واہ مرحبا درود شفاعت ہے ماشاءاللہ یاد کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان اشعار کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کی اسے خود کو حاجت ہو دوسرے پر ترجیح دینا. حاجت تو نہیں لکھا, حاجت اور چیز ہے. اچھا ہاں عمر یاد ہے آپ کو. حاجت تو ضرورت نہیں, حدیث شریف میں الفاظ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی خواہش ہوتے ہوئے دوسرے کو ترجیح دینا. اب کچھ اور آپ بھول گئے یار. چلو دونوں نے کوشش اچھی کی ہے. اپنی خواہش کی چیز, خواہش اور حاجت کا فرق, اپنی خواہش کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دینا. اب بوٹی اپنی خواہش ہے, ضرورت اور حاجت کا اس پر اطلاق ہونا ذرا مطلب دیر لگے گی. باریک فرق ہے اپنی خواہش کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دینا, یہ ہے ایثار کی تعریف. چلو دونوں نے کوشش کی, تحفہ دے دو یار, عیدی دے دو دونوں. یہ نماز جنازہ کی ابتدا کب سے ہوئی کوئی بتائے گا؟ نماز جنازہ کی ابتدا, ابتدا ہے کوئی بتانے والا؟ جی میں بتا دوں. پاپا ہیں یہاں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان سب سے پہلے نماز جنازہ حضرت اسد بن زرارہ کا پڑھا گیا. 12 ماہ 25 ماہ کو اعلان کر دو یار, کر دو کر دو. چلیے بھائی نماز جنازہ کی ابتدا کب سے ہوئی؟ شاید نہیں معلوم, میں نے کسی کو نہیں معلوم, کوئی بھی آپ نہیں اٹھا رہا. پاپا یہ بتا رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان سب سے پہلے نماز جنازہ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی, اور ایک اور روایت میں یہ آتا ہے کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سیف علیہ السلام نے بھی ادا کی تھی. حضرت سیف علیہ السلام ان کے بیٹے تھے جن کا نکاح ان کی اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے دعا کی تھی کہ مجھے جنتی میوہ کھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی حور کے ہاتھ میں ایک پرات بھیجا تھا جس کے اندر وہ جنتی میوہ تھا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ بیٹے حضرت سیف علیہ السلام کا نکاح اس حور سے کروا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما. جبریل کا تذکرہ نہیں ہے جنازہ پڑھنا. جواب درست ہے. نماز جنازہ کی ابتدا سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا والسلام کے دور سے ہوئی ہے. اور فرشتوں نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارکہ پر چار تکبیریں پڑھی تھیں. انہیں تحفہ دے دیا مدینے کی تسبیح سبحان اللہ عیدی پاپا کی طرف سے, اور مکتبۃ المدینہ کا رسالہ علم و علماء کی شان. پاپا اگر مزید بھی آپ کی طرف سے کچھ انعام مل جائے. سبحان اللہ, ایک مٹھی داڑھی سجا لی جائے, گھٹائی سے توبہ کر لی جائے, چاند راتوں کو مدنی قافلہ معلومات تو یار غضب کی, ان کو زبردست معلومات. ان کو تو مدنی حلیہ ہونا چاہیے یار, مبلغ ہونا چاہیے. جو ہے نا وہ ابھی نہیں جا سکے پاپا جان. انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی نیت میں نے کر لی ہے, لیکن مدنی قافلہ میں انشاءاللہ پھر موقع ملے گا. اس ٹائم پہ نہیں جا سکتے انشاءاللہ ضرور. ہر مہینہ تین دن تو سبھی کوشش فرمائیں کہ سفر کی ترکیب. انشاءاللہ عید کے بعد جو ہفتہ آئے گا اس میں انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے, بیمار رہتی ہیں. اللہ شفا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ایک اسلامی بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں تو اس کے لیے کوئی شرعی رہنمائی فرمائیں, اور کپڑے پا کرنے کے متعلق اور اس کے متعلق علاج بھی بتا دیں, اور میرے گھر والوں کی مغفرت کی دعا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطرے کے تعلق سے نماز کے احکام میں اس کی کچھ تفصیلات ہیں, اور بہار شریعت میں اس سے زیادہ تفصیلات ہیں. نماز کے احکام میں وہ اپنے معذور صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو کسی بھی سلسلے میں پہلے سے داخل ہیں, امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. آپ اپنے پیر صاحب ہی کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں ہمیں توبہ بھی کروا لیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ. اچھا یہ قطرے والے کا جو سوال تھا قطرے کا، اب اس کا جواب ہے نماز کے احکام اوپر سے صفحہ 42 تا 45، اس میں تفصیلات ہیں اور ظاہر ہر ایک کو اس کے جواب کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، سب کو یہ مسئلے درپیش نہیں ہوتے، تو یہ شاید حاضرین ناظرین کے لیے بوریت کا باعث ہو سکتا ہے، بہت طویل جواب ہے. تو مہربانی کر کے قطرے کے تعلق سے نماز کے احکام اوپر سے صفحہ 42 تا 45 پڑھ لیجئے، سمجھ میں نہ آئے تو کسی سے سمجھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى. کیا یہ بتائیں گے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جنازہ کس کا پڑھایا اور نماز جنازہ فرض کہاں ہوئی؟ سوال بھی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز جنازہ کا طریقہ نماز کے احکام میں جو رسالہ ہے اس میں یہ سب لکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام کا بھی اور جو سوال ہو رہے ہیں. پڑھا بھی ہوگا تو در ہر چیز یاد نہیں رہتی، یہ بہت کئی ایک ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا. نماز کے احکام تو گھول کر پینے والی کتاب ہے، فرض علوم سے مالا مال ہے. وضو کا، غسل کا طریقہ، اس میں نماز کا طریقہ اور نماز کے ضمناً بے شمار مسائل ہیں اس میں، جن کا معلوم ہونا فرض واجب. سنت اور الگ سے بھی نماز کے نماز جنازہ کا طریقہ رسالہ یہ بھی الگ الگ رسالے بھی طلب کیے جا سکتے ہیں مکتبۃ المدینہ سے. اور یہ جی بی سائز میں بھی ہے باپا, اور اس میں بعض اسلام بھائی نے ماشاءاللہ اس کی جو ترکیب ہماری مجلس نے بھی بنائی کہ جنازے میں ہی اس کو تقسیم کیا ان رسالوں کو جے بی سائز کے. واہ, تو الحمدللہ اس کے بھی بہت فوائد ہوئے, لوگوں کو معلومات وغیرہ کا ذریعہ بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. ابھی جواب دینے والوں میں باپا کوئی آگے نہیں بڑھ رہے. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جنازہ نماز حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھائی. یہ وہی ہیں, امام صاحب ہی ہیں, اور نہیں ارے دوسرے ہیں. ان کو بارہ لے کے میرا خیال ہے 25 ماہ کے لیے قبول کر لینا چاہیے. سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ, اب باتوں میں لگ گئے مرے بھائی, پہلے سن لو میری یار, باتیں نہیں کرو ابھی اس کو, ابھی وہ کوشش نہیں کریں انفرادی جب تک جواب پورا نہ ہوئے. سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہا رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال پر ملال ہوا تو نماز جنازہ اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی. نماز جنازہ میں بتا دوں, اب جب مدینہ منورہ میں فرض ہوئی, نماز جنازہ کا حکم مدینہ منورہ میں آیا, اور ہجرت کے 9ویں مہینے 9th ہجرت کے 9ویں مہینے 9th month 9ویں مہینے حضرت سیدنا سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ میرے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. اسعد, ہاں معاف کیجیے, اسعد بن زرارہ, سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی تھے, ان کی نماز جنازہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 9ویں مہینے پڑھائی ہے, 9ویں مہینے کے آخر میں, 9ویں مہینے کے آخر میں, 9th month کے اینڈ میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھو آپ جواب نہیں دے سکے, میں نے جواب دیا, اب مجھے بھی تحفہ دو. ایسے آپ کو ہم تحفے دیں, آپ ہم کو نہ دیں تحفے, تو اب یہ کہ میرا تحفہ یہ کہ سب کے سب روز کے 2 درس فیضان سنت کے, یار یہ قبول کر لو, ہے نا, اس میں کوئی لمبا چوڑا ٹائم بھی نہیں دینا پڑے گا. جس میں ایک گھر درس ضروری ہے, کہ گھر میں درس جب تک نہیں دیں گے گھر میں مدنی ماحول بنے گا کیسے, تو میرے کون کون یہ مدنی تحفہ دے گا, 2 درس روز کے. ماشاء اللہ. دایاں بازو, نیت بنتی ہو تو جھوٹ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو گناہگار ہوں گے, سچی 100% نیت بنتی ہو تو. ہفتے میں ایک چھٹی کی بھی اجازت ہے, چلو ہفتے میں ایک چھٹی, کبھی بھول گئے تو معاف, تھوڑے سے معاف ہے بھول جائے تو, وعدہ کر کے جو بھول جائے تو اس کو تو گناہ ہوتا ہی نہیں نا, یا کوئی عذر ہو گیا مجبوری ہو گئی تب بھی معاف ہے نا. اپنی سستی سے روز کے 2 درس میں سے 1 درس بھی ترک نہ کریں, یہ درخواست مدنی التجا. جزاکم اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, ایک اسلام بھائی کا سوال ہے کہ میں دھوبی سے کپڑے دلواتا ہوں, دھوبی میرے کپڑوں سے نالا یعنی زارا بند نکال لیتا ہے یا دھلوائی کے وقت نکل جاتا ہے اور بعد میں مانگنے پر کسی اور کا اٹھا کر دے دیتا ہے، کیا میں وہ زارا بند یعنی نالا استعمال کر سکتا ہوں؟ جواب ارشاد فرمائے، جزاک اللہ. آمین. یہ دراصل وہ شاید استری کرتے نا جب، اس وقت یہ ناڑا نکالتے ہوں گے تاکہ وہ اس کی سلوٹیں بھی درست ہو جائیں. تو اب یہ دھوبیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ناڑا برابر یاد رکھیں، کوئی سی علامت کر دیں کہ بھئی یہ اس پاجامے کا ہے، یہ ان کے لیے ضروری ہے. اچھا، اب اگر آپ اپنا ناڑا پہچان گئے کہ یہ تو میرا ناڑا نہیں ہے یا ناڑی نہیں ہے، اور آپ کو پتا چل گیا تو اب اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. بھلے وہ آپ کی چلی گئی لیکن اس کی آ گئی دوسرے کی، یہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ دھوبی سے رابطہ کریں، لانڈری سے رابطہ کریں کہ میری ناڑی لاؤ. یہ دھوبی پر لازم ہے کہ وہ آپ کو پیمنٹ کرے، اس نے کیوں ضائع کر دی، اس کی ذمہ داری سے مفت تھوڑی کر رہا، پیسے لے رہا، تو ہمارے مال کی حفاظت بھی کرے گا. اب حادثے کے طور پر یہ لکھتے ہیں کہ آگ لگ گئی، فلاں ہو گیا، تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، یہ غلطی ہے نا شرط. یہ جو لکھتے ہیں شرط کہ اگر ہم شرط تبدیل ہو گیا یا کوئی ایسا لکھتے ہیں پیچھے شرط، کوئی بھی نقصان پہنچا آپ کے کپڑے کو، ہاں ذمہ دار ہے اتنے عرصے میں، اس کی کوئی شرائط بعض غلط ہیں. اس میں بعض شرائط غلط ہیں، بعض میں تو ہو سکتی ہے گنجائش، لیکن بعض جیسے یہ کہ گم یہ اتنے عرصے میں نہیں آئے تو ہم فلاں کو دے دیں گے، یعنی ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ہم دے دیں گے، نکال دیں گے، یہ غلط شرائط ہے، بالکل غلط ہے، بلکہ عمر بھر سنبھالنا ہوگا. اچھا، یہ جو آگ لگ گئی دکان میں، یہ لانڈری میں کپڑے ہیں، آگ لگ گئی، جل گیا، تو اب اس کا ذمہ دار یہ نہیں ہے، یہ اس کو معاف ہے، جبکہ اس کی غلطی سے آگ لگ گئی تو بھی تو ضامن ہے نا، اس کی بے احتیاطی اور اس کی غلطی کی وجہ سے آگ میں ضائع ہو گیا تو یہ ضامن ہے، اسی طرح اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے چوری ہو گیا تب بھی یہ ضامن ہے، ویسے چوری ہو گیا تو نہیں. اس سے مکمل حفاظت، جیسے اپنی چیز کی حفاظت کرتا ہے ویسے کی، یہ تو نہیں ہوتا، امانت کے حکام ہے اس پر. اب یہ کہ یہ ثابت کیسے ہو کہ اس نے اس کی احتیاط، اور اس وقت جھوٹ دھوکے کا دور دورہ ہے آج کل، وہ تو قاضی ہی فیصلہ کرے گا، وہ قاضی بھی کہاں سے لائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں اور دھوبی کا بدل کر کپڑا آ گیا، دھوبی نے ایک کے بدلے دوسرے کا کپڑا دے دیا، یہ بھی ہوتا ہوگا، تو یہ بھی کپڑا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی واپس دھوبی کو پہنچا دیا جائے کہ ہمارا کپڑا لاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے کر رہا ہوں. الحمدللہ لوگوں کو پتا ہے کہ دعوت اسلامی والے کسی چیز کی پیسے نہیں لیتے. ایک تو مدنی بہار پہلے عرض کروں گا، پھر اس کے بارے میں بتاؤں گا. الحمدللہ میری بہن ہاسپٹل میں تھی 2 سال پہلے، تو فل سردی کا موسم تھا اور ہاسپٹل میں ان کا ڈلیوری کیس تھا، تو او نیگیٹو بلڈ چاہیے تھا، تو رات کے 2:30 بجے کا ٹائم، تو کوئی کسی سے بلڈ گروپ یعنی کہ بلڈ نہیں مل رہا تھا او نیگیٹو، کسی کو فون کرے اس کا نمبر بند، اس طرح کے معاملات سے بہت پریشانی تھی، گھر والے پریشان، بلڈ نہیں مل رہا، ڈاکٹر کہہ رہے تھے جی یا بچہ بچے گا یا والدہ، دونوں میں سے کوئی ایک کو بچایا جائے. تو الحمد للہ دن میں کافی ڈھونڈتا رہا، نہ ملا. میں ہاسپٹل میں گیا تو گھر والوں نے پوچھا جی وہ بلڈ کا رینج، میں نے کہا نہیں وہ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر بلڈ مانگ رہے تھے بار بار، تو میرے ذہن میں ایک دم آیا، میں نے الحمد للہ اپنے ہمارا جو شجرہ شریف ہے اس کا جو ہمارے جو سارا وہ سلسلہ ہے یہ اپنے شجر شریف کو پڑھا, اس میں جو ہمارے قادری رضوی جائیت تاری سلسلے کے جو مشائخ و بزرگ ہیں یہ پورا سلسلہ ان کا یہ شجرہ شریف پڑھ کے الحمدللہ ان کا واسطہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو دعا کی اللہ عبدالجلی اس ہاسپٹل میں جتنے بھی مریض ہیں اس کے ان کیس میں وہ سارا جو وارڈ بنی ہوئی تھی وہ اسی کے لیے تھی ڈلیوری کیس کے لیے, یہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ علاج عطا فرما. تو الحمدللہ اس وقت چند ہی منٹ گزرے تو گھر والے روتے روتے وہ آئے, انہوں نے مبارکباد دی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے تو آپ جائیے گا نہیں کہ اذان دینی ہے کان. تو الحمدللہ ایسا ابھی وہ ہماری جو مدری ممی ہوئی وہ بھی اذان کے لیے نہ باہر نہ آئی, لیکن اس سے پہلے ایک اور الحمدللہ کہیں میرے پاس آئے وہ کہتے بیٹا ہوا ان کے گھر ان کے کام میں اذان دینی ہے. تو الحمدللہ ایسا یقین جانے کہ اسی وقت تھوڑے سے ٹائم کے اندر اندر الحمدللہ 7 بچوں کے کان میں اذان دی الحمدللہ اللہ کے رحم اللہ تعالیٰ کے کرم سے اسی وقت 7 بچوں کے کان میں کہوں کہ اذان دی. تو ان میں سے وہ دعوت اسلامی والے کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے, تو میں اذان دے رہا تو ایک بندہ مجھے نا اس نے پیسے دے رہا تھا نا اذان دینے کے بعد, تو میں نہیں لے رہا تھا. تو انہیں بولا کہ یار دعوت اسلامی والے جو ہے نا یہ کسی چیز کا کوئی پیسے نہیں لیتے. تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی, الحمدللہ لوگ بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے کسی چیز کا کوئی پیسے نہیں لیتے. تو ایک تو یہ شجرے کی جو بہار تھی یہ آپ کی بارگاہ میں ارض کرنی تھی, اور دوسرا یہ پیسوں کے حوالے سے. تو الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے سارا, اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. نگران شورا حج عبدالحبیب بھائی, تمام اراکین شورا کا اللہ تعالیٰ سایہ ہمارے سروں پہ تدبیر قائم و دائم فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ شجرہ پڑھا کریں, شجرے کے باہر سنی نا آپ نے. دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب بھی کر سکتے ہیں, حدیجتن طلب فرما سکتے ہیں, اور www.amirahlsunnah.net سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد عمر ہے, میرا تعلق کراچی شہر سے ہے, میں ایک مقامی ہوٹل پہ کام کرتا ہوں. میرے پاس کسٹمر آتے ہیں, میں ان کو سروس دیتا ہوں, تو اس کے بعد کوئی کسٹمر دوبارہ کوئی سامان منگاتا ہے, جیسے آئٹم منگاتا ہے بروس وغیرہ یا جو بھی, تو بابا 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. تو کسٹمر الٹا ہمیں باتیں سناتے ہیں, بعض اور گالیاں بھی دیتے ہیں. اب پکنے میں تو ٹائم لگتا ہے بابا, تو ہم ان کی گالیاں برداشت کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, اور ہم برداشت کر کر کے تھک گئے بابا. ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے بابا؟ صبر. چپ رے سیتا موتی ملسن جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا وانگو رولا پاوے نا موتی نا ہیرے. تو آپ صبر کیجئے, صبر کریں گے تو ہیرے ملیں گے. یہ ایک مطلب شاعر نے بہت پیارے انداز میں سمجھا ہے کہ چپ رہے گا تو بھی فائدہ, صبر کرے گا تو بھی فائدہ, پاگلا مانگو رولا پالے نہ بک بک بک بک بڑ بڑ بڑ بڑ کرے گا تو نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے. تو صبر کیجئے, اس میں ذرا آپ کا قصور نہیں, اور ہر فرد گالیاں نکالے یہ ضروری نہیں ہے. کوئی بد اخلاق ایسا کبھی کبھار آ جاتا ہے جو گالیاں نکالے. اس میں بعض اوقات پتا ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے حالات ہوتے ہوں. ہوٹلوں کا عموماً معمول جو میری معلومات میں وہ یہ ہے کہ جب کسٹمر آ کے ان کو کہتا ہے نا کہ کتنی دیر میں کھانا ملے گا, بس آپ بیٹھیے ابھی آپ کو 10 منٹ میں دے دیتے ہیں. اب یہ 10 منٹ کے ہوتے ہیں, 20 منٹ, پھر 25 منٹ, پھر آدھا گھنٹہ. اس میں یہ کیونکہ جو بھی عموماً جب پکوایا جاتا ہے نا, ایک تو تیار مال ہوتا ہے جناب یہ دینا, تو وہ نکال کے دے دے گا فریج سے یا برتن سے نکال کے دے دے گا. لیکن جب پکوانے کا سلسلہ آتا ہے نا, تو یہ ہوٹلیں تو آج کل یہ اس طرح چلتی ہیں کہ جناب وہ تو اب وہ پہلے پوچھتے ہیں کسٹمر یا کتنی دیر میں ملے گا, اب اس کو پتا ہے کہ میں آدھا گھنٹہ بولوں گا تو یہ بھاگ جائے گا. تو یہ آدھا گھنٹہ بولنا کیسا جبکہ پتا ہے کہ میں آدھے گھنٹے میں کھانا نہیں دے سکتا. جھوٹ کی مثال. جی بابا, جب کنفرم ہے کہ یار کنفرم بابا 10 منٹ میں نہیں دے سکتا, اور اس کو گاہک کو پھنسانے کے لیے یہ بول رہا, اور اس کو پتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہی دینا ہے, جھوٹ عموماً لوگ کرائے گوشت کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ جاتے ہیں نارملی طور پر. اب کرائے گوشت 10 منٹ میں پکا کر کون دے گا؟ 10 منٹ میں کرائے گوشت کہتے 10 منٹ میں اندر تو وہ نکال کر ٹکڑے کرے گا اس کے. پھر جھگڑا کر اگر 10 منٹ میں دیا تو بھی جھگڑا کرے گا کچا کھلا رہے ہیں. نہیں لائن لگی ہے نا بابا, وہ ہر آدمی کو 10 منٹ کا اگر بول رہے ہیں تو یہاں تو مطلب کہ 4 تو تھالیاں لگی ہوئی ہیں, چوتھی کے بعد یہی کٹا کٹ والے بھی یہی کریں گے بس ابھی آپ کو دیتے ہیں. اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا, پھر اتر کر وہ آستین چڑھا کے بولتا ہے کہ تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا, ہماری فیملی گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس طرح بعض اوقات یہ ہوٹل والے جو ہے نا, یہ مالکان کو تو نہیں پتا ہوتا ہوگا لیکن مالکان کی بھی ہو سکتا ہے ٹریننگ ہوتی ہو. تو یہ پیچھے سے ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ لیٹ یہ دینا ان کو 10-15-20 منٹ کے بعد, جب آرڈر دے دیا نا وہ پھنس گیا کیونکہ پیسے پہلے لے لیتے ہوں گے بعض اوقات. تو ایسا بھی ہوتا ہوگا واللہ اعلم. اب گالیاں کیوں دیتے ہیں اس پر وہ اگلا غور کر لے. تو اس کا مطلب گاہک کو بھی صبر کرنا ہوگا, اگر اس نے دیر لگا دی تو گاہک بھی جھگڑے نہ کرے. گاہک کو تو خیر آپ نے وہ جو شروع میں جو آپ ایک سوال ہوا تھا کہ ہمارے پاس گاہک ایک ایسا گاہک آتا ہے جو چیز جو ریٹ بہت کم کر کے بتاتا ہے, اور اب وہ آتا ہے تو ہم اسے جان چھوڑا لیتے ہیں کہ میرے پاس چیز ہی نہیں ہے. آپ نے دکاندار کو سمجھایا لیکن مسئلہ یہ کہ بابا وہ کیسا دکان مطلب وہ گاہک کیسا عجیب و غریب و غریب و عجیب ہو گیا ہوگا کہ جس سے دکاندار جان چھڑاتا ہوا نا, دکاندار کبھی گاہک سے جان چھڑائے گا؟ تو یہ بعض اوقات گاہک اور خریدنے والے جو ہے نا وہ اتنا تنگ کرتے ہیں دکانداروں کو کہ معاذ اللہ ان کو جیسے کہ جیسے ہم نے جو نعرہ لگایا نا کہ نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے, تو ہمارا اپنا انداز ایسا بھی ہونا چاہیے بابا کہ سامنے والا جھوٹ بولنے پر مجبور بھی نہ ہو. جیسے آپ نے چند دفعہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ ایسے سوال مت کرو جسے سامنے والا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے یا جھوٹ پر ہمیں اس کو ابھارنا پڑے. تو یہ دونوں طرف سے اگر ٹریننگ صحیح چلتی رہے نا تو مدینہ مدینہ ہو جائے. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ جھوٹ بولیں گے نہ جھوٹ بلوائیں گے. جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ, جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ, جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ, جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آصف عطاری باب المدینہ کراچی سے 10 دن کے اعتکاف میں حاضر ہوں. پیارے بابا جان, ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے کہ اظہار ثواب کے لیے کپڑے دیے جاتے ہیں, اگر اس میں کریم پاؤڈر چوڑیاں مہندی بھی دی جا سکتی ہے یا نہیں, اظہار ثواب کے لیے دے سکتے ہیں یا نہیں, برائے مہربانی رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چوڑیاں, کریم, چوڑیاں, پاؤڈر, مہندی, ہاں تو اسال صاحب کے لیے یہ چیزیں بھی دی تو جا سکتی ہیں. یہ چیزیں فی نفس ہی تو حرام نہیں ہیں, اب اس کا استعمال کوئی بے پردگی کے لیے کرے وہ اس کا میٹر ہے, جبکہ اس نے بے پردگی کے لیے دیا نہیں ہے, صرف اشارے ثواب کے لیے دیا ہے, تو اس کے لیے ثواب پہنچے گا اس کا بھی انشاءاللہ. بابا ویسے عام طور پر اشارے ثواب کے لیے کیا چیزیں دینی چاہیے؟ اپنی پسند کی چیز. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں نہ دے. یہ اس آیت یہ مطلق ہے, اس کے اللہ کی راہ میں جو بھی دی جائے چیز تو اپنی پسندیدہ چیز دی جائے, تو عیسیٰ علیہ ثواب بھی رائے خدا میں دینا ہی ہے. میں اس کے تحت ڈر رہا ہوں کہ میں مطلب, لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز دی جائے کہ اپنی پسندیدہ ہے. اس میں بابا وہ میں ایک جانتا ہوں باقاعدہ, وہ سالانہ اپنے مرحوم کے لیے جو اصال ثواب کہتے تھے, وہ مرحوم جو تھے نا وہ کبھی انہوں نے کرتا شلوار نہیں پہنتے تھے, وہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے. تو جب مرحوم کی برسی آتی تھی نا تو ان کے گھر والے اسی انداز کا ایک پینٹ اور شرٹ کا کپڑا لیتے تھے اور کہتے تھے یہ مرحوم کو بہت پسند تھا کہ مرحوم پہنتے ہی پینٹ اور شرٹ تھے، لہٰذا وہ پینٹ شرٹ ہی اس سال ثواب کے لیے دیا کرتے تھے کہ یہ ہو. لیکن میں یہاں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پینٹ شرٹ کی یا اس طرح کے کپڑے دینے کے بجائے اگر کہیں کوئی، میرا مشورہ یہ کہ اگر رقم کسی مستحق کو دے دی جائے، جب بھوکے کو کھانا دے دیا جائے تو بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. وہ دیکھیں میں نے جو عرض کیا وہ بھی اپنی جگہ پر وہی درست ہے، لیکن یہ پھر انڈر روڈ ہوتے کہ اس کے ضمنی مسائل بہت ہوتے ہیں. تو جو چیز اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ دی، اب نعوذ باللہ کوئی شرابی ہے اور شراب اس کو پسند ہے تو یہ رائے خدا میں تھوڑی دے سکتا ہے، تو انڈرسٹوڈ ہے. تو چیز وہ دے گا کہ جو شرعن بھی پسندیدہ ہو، صرف اپنی پسندیدہ سے کیا کرنا ہے. جی حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی گئی اس کی قیمت ہی کیوں نہیں دے دیتے، اس کی قیمت ہی کیوں صدقہ نہیں کر دیتے. فرمایا شکر مجھے محبوب و مرغوب یعنی پیاری اور پسندیدہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ رائے خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں. یہ پارے چوتھے کی پہلی آیت لن تنال البرا جو میں نے ابھی پڑھی اس کے تحت بھی خزائن العرفان میں لکھا ہے، اور مدینے کے مچھلی سے میں نے ایک آیت پڑھی اس میں تفسیر نصفی کا حوالہ ہے، صفحہ 172 نصفی تفسیر نصفی. تو اپنی پسندیدہ چیز جو شرم بھی پسندیدہ ہو، اور یہ بھی بہار شریعت کا جزیہ بھی مدینہ مدینہ ہے کہ اگلے کی ضرورت کے مطابق دی جائے، یہ انسب معلوم ہوتا ہے کہ اگر اپنی پسند ہے لیکن اگلے کے کام نہیں آئے گی چیز تو یہاں بھی ایک آزمائش ہے اس کے لیے، یہ بیچارہ کیا کرے گا. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اب یہ مولانا کو دیں گے، حج سے آئیں گے نا تو مولانا کو مصلی اور تسبیح دیں گے. اب تسبیح ویسے مسجد میں تشریف فرما ہوتی ہے، مولانا مصلی کیا کرے گا یار، یہ آپ نے جو 1500 روپے والا مصلی دیا اس کے بدلے 500 اگر مولانا کو نقد دے دو نا، 1500 کا نہیں مصلی 1500 کو مت دو، 500 روپے اس کو آپ کور میں ڈال کر دے دو، اس کے دل سے دعائیں نہ نکلے تو مجھے بولنا. وہ مصلی لے کر دعائیں نہیں نکلیں گے کہ میں اس کو کروں گا کیا، یہ میرے سے 50 روپے کا بھی کون لے گا، بیچنے جاؤں گا تو بدنام ہو جاؤں گا، یہ مولانا مسجد کا مصلی بیچنے نکلا ہے نا، وہ مسئلہ ہو جائے گا. تسبیح بیچارہ کیا کرے گا، کتنی تسبیح بڑھ سکتا ہے نا. اگر اس نے مصلی امام کو تحفے میں دیا تو مصلی امام بیچ تو سکتا نا، میں نے بیچ سکتا ہے لیکن تہمت لگ سکتی ہے اور باتیں ہو سکتی ہیں کہ یعنی لوگوں کو تہمت لگاتے دیر کتنی لگتی ہے کہ مولانا مسجد کا مصلی آیا تو اٹھا کے بیچنے نکلا ہے. معاذ اللہ کہنے والا گناہگار ہی ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے گناہوں میں تہمتوں میں بے باکی کتنی ہے، تو یوں بھی مولانا کو بچنا چاہیے ایسی چیزوں سے. یا آپ مٹھائی کا ڈبے اٹھا کر پیش کر دیے کیا کرے اس کو، مٹھائی کا ڈبا ہر آدمی نہیں کھاتا، اب شوگر کا مریض ہے بےچارا ویسے یا بوڑھا ہے اور اس طرح کا آدمی ہے تو اس کو مٹھائی کا ڈبا، یہ مٹھائی کا ڈبا ایک دم سے کھایا نہیں جاتا، وہ مطلب اس 500 کے مٹھائی کے ڈبے کے بجائے 100 کا نوٹ آپ اس کو دیں گے تو اس کے دل سے شاید زیادہ دعا نکلے گی کہ وہ 100 کا نوٹ اس کو کام آئے گا، مٹھائی کا ڈبا کام نہیں آئے گا. یعنی کہ جو ضرورت کی چیز ہے، مثال کے طور ضرورت کی چیز یہ ہے کہ بھائی اس کو تھوڑے چاول دے دیے تو گھر میں چاول پک جائیں گے کام آئیں گے، اس کو آٹا دے دیا تحفے میں آٹا کام آئے گا، گوشت مچھلی یا اس طرح کی غذا جو روزمرہ کی غذا ہے نا یہ دیں گے نا اس کا دل زیادہ خوش ہوگا، مٹھائی کے ڈبے میں اتنا خوش نہیں ہوگا. پاپا یہ آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ غور کریں نا، اگر آپ امام کو آٹا دے دو گے نا تو بولیں گے خیرات دی ہے، اس کو تحفہ نہیں کہیں گے. چاول دیں گے تو کہیں گے یار امام صاحب کو خیرات دی ہے، صدقہ دیا ہے، امام صاحب کو یوں کیا ہے نا. یعنی اگر کوئی مٹھائی دیتا ہے نا پنی ونی چڑھا ہوا ڈبا یہ تحفہ کہلاتا ہے. یہ چیزیں جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ سب میں یہاں تک اگر یہ 12 انڈے اٹھا کے دے دے نا امام صاحب کو روزانہ کہ امام یہ روز انڈا کھائے 12 دن تک میرے کو دعائیں دے گا انڈا کھا کھا کر، تو پھر بھی امام وہ یہ عام آدمی اس کو تحفہ نہیں سمجھتے, اور آپ کی بات درست ہے کہ جو اس کو کام آوے وہ دینی چاہیے, لیکن عام آدمی اسی مٹھائی کے ڈبے کو, پھول کے وہ گلدستے کو, ان چیزوں کو یہ تحفہ سمجھتے, ان کو تحفہ نہیں سمجھا جاتا. یہ تو مدنی چینل سوچ بدل رہے ہیں, ان کی کوشش کر رہا ہے. امام صاحب کو تیل کا ڈبا دے دو بےچارے. یہ کیا بات ہے مدینے کی, یہ بھی اس کے ڈبے تھوڑے ایک درجن پہنچا دو امام صاحب کا ڈبا پیا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر. نہیں واقعی انہیں چینی لا کے دے دو یار, پکڑا دیتے مطلب کریٹ آتے ہیں باقاعدہ دودھ کے وہ تیار ڈبوں کے, وہ دے دے, یہ سب دے دے, اس کے بےچارے کام آئے. خالی اس کے کام تو گھر میں گھر والوں کا کام آئے گا. امام سفید پوش ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں, فریج نہیں ہوتا ان بےچاروں کے پاس, فریج نہیں ہوتا واقعی. اور ہر امام تقریباً اکثر امام غریب ہوتے ہیں. آپ امام کی تنخواہ لے لو اور ایک بینک کے مینیجر کی تنخواہ دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق پائیں گے. اور مطلب امام جو ہے یہ بینک کے مینیجر کا بھی امام ہے, بلکہ وزیر اعظم کو بھی جمعہ پڑھنا ہوگا تو اپنے کسی مشیر کے پیچھے نہیں پڑے گا, وہ امام کے پیچھے پڑے گا, مولانا کے پیچھے پڑے گا. ٹھیک ہے نا, تو امام یہ وزیر اعظم کا بھی وزیر اعظم ہے, صدر کا بھی صدر ہے, سب کا بادشاہ ہے. امام جو شریعت کے مطابق نماز پڑھاتا ہے, امامت کا اہل ہے, اس کا اپنا مقام ہے, بہت مقام ہے اس کا. تو اس کی خدمت کرنی چاہیے مسجد کے اماموں کی, اور ان کو بالکل فارغ البال رکھنا چاہیے, ان کو کام آنے والی چیز, سوٹ پیس جیسے پیش کر دیا, یہ بھی کام آنے والی چیز ہے. ظاہر ہے کہ ہر امام کو اتنے سوٹ پیس تھوڑی آتے ہیں کہ یہ دکان کھول لے گا بیچنے کے لیے. سمجھ, تو اس طرح کی جو بھی بہت ساری اب روزمرہ کی چیزیں دیکھیں گے نا, تو ایک بہت ساری چیزیں جو امام کے بچے ترستے ہوتے ہیں ان چیزوں کو, مگر وہ چیز دینے سے رہے. اب جیسے رمضان شریف کا مہینہ آ گیا تو کسٹر یا اس طرح کی چیز امام کو پیش کر دے گا, یہ گھر میں پکائیں گے, بچے کھائیں گے, دعائیں دیں گے. اگر یہ بےچارے لا کر مسلح دیتے ہیں, قیمتی تسبیح لا کر دیتے ہیں, اور کیا دیتے ہیں آپ کو, ان کو کچھ امام صاحب ہے نا, تو اس طرح کی چیزیں بھی دیتے ہیں. اور یہ بھی ہر مسجد میں نہیں, آپ کو مسلح دعاتے ہوں گے آپ اللہ کا جو ہے. اچھا یہ اصل مدنی مذاکرے میں پہلی بار تو یہ میں نے بولا نہیں ہے جی, تو ہو سکتا ہے سن نہیں. یہ جو ہے نا یہ سوچ, یہ تو مدنی گلدستہ بنانے والی آپ نے مدنی پھول دیے کہ امام کی واقعی مطلب بےچارا امام نہیں بول سکے گا کہ امام اگر دوسرے اماموں کی بھی ترغیب دلانے کے لیے بولے گا نا تو بھی مقتدی بولیں گے یہ اپنی لائن کلیئر کر رہا ہے, اس کی وجہ میں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈلوانی پڑیں گی. کمیٹی بولے گی یار ہم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا, آپ یہ ترغیب, تو امام لاکھ بولے نا میں نے اپنے لیے نہیں بولا, میں نے کہا چھوڑو نا امام صاحب, آپ کو کیا ضرورت ہے, ہم کو بول دیتے. تو یوں بےچارا امام بولتے ہوئے بھی, میں نمائندگی کر رہا ہوں نا امام ہوگی یار, امام بھی ہے تو میری برادری نے جی. امام اچھا امام کو بھی تو مؤذن کو بھی مت بھولو, مؤذن کو کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا, مسجد کے خادم کو مسجد کے خادم کو کوئی کھڑا بھی نہیں رہنے دیتا. مسجد کے خادم کو تو دیتے ہوں گے, یہ ذرا امام صاحب کو دے دینا, ہاں بےچارا خادم وہ دیکھتا ہوگا, دل جلتا ہوگا کہ ہم یار انسان نہیں ہے. تو مسجد کے خادم کی محنت زیادہ ہوتی ہے, تنخواہ کم. سب سے زیادہ محنت مسجد کا خادم کرتا ہے, مؤذن اس سے کم, امام کی سب سے کم محنت ہوتی ہے. اور نماز ٹیم پر آ کے اس نے پڑھا دینی ہوتی ہے, مؤذن کو بہت دیر پہلے اذان دینی ہوتی ہے. تو یوں سب کی, امام مؤذن خادم سب کی خدمت کرنی چاہیے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم از کم روز نہیں تو جمعے کچھ نہ کچھ ان کی مٹھی میں ہاتھ میں رکھ دینا چاہیے. چلو 10-10 روپے بھی اگر ہر مقتدی دینا شروع کرے نا, خادم کو 10 روپے, مؤذن کو 10 روپے, امام کو 10 روپے, تو یار ان کے ہفتے کا خرچہ نکلے گا. تنخواہیں واقعی بہت تھوڑی ہوتی ہیں, اگر ہے بھی مناسب تنخواہ بھی ہے تو یار مہنگائی کتنی ہے. کیا امام یار اچھا لگے گا یا لوگوں سے اشارہ کرے گا یار تھوڑی تنگ دستی ہے تو فلا ہے قرضہ دے تو اچھا لگتا ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے, میرے سارے حاضرین ناظرین نیت کرے تھے میں جب نماز پڑھاؤں نا تو مجھے مت دینا, یہ میرا وعدہ کرو مجھے نہیں دینا. خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا, میں میری برادری کی ہمدردی کرتا ہوں, میرے امام, میرے علماء, میری مسجد کے مؤذن, میری مسجد کے خادم, میری سے مراد اس فیضان مدینہ نہیں, میں جنرل بات کرتا ہوں، مسجدوں کے خادم، آپ ان کی خدمت کرو، ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، یہ بہت یعنی کہ بیچارہ پسماندہ طبقہ اب ہو گیا ہے، تو آپ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے زیادہ نہیں تو ایک خادم ہوتا ہے مسجد میں، بعض اوقات خادم ہی نہیں ہوتا ہے، مؤذن خادم بھی ہوتا ہے، تو دونوں کو تینوں کو دس دس روپے اللہ نے توفیق دی ہے، پچیس پچیس روپے ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو سو سو روپے آپ یار دے دو، ان کے ہاتھ میں دے دو، یہ بھی مت کہنا کہ دعا کرنا، یہ بدلہ مت مانگنا، خالی بس دے دو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو. اگر یہ سب میرے اسلامی بھائی جو صاحب حیثیت ہیں جو دے سکتے ہیں یہ نیتیں کریں گے نا یار، بہت سارے اماموں کی دعائیں لگیں گی ہم کو یار. اب آپ کی چھبیسویں میں یہ بھی تحفہ چلے گا، دوڑے گا نا. اب میری چھبیسویں اگر آپ لوگ مناتے ہی ہیں تو مجھے تو اگر کیا، میرا تو پیٹ بھرا ہوا آپ کو پتا ہے، مجھے تحفے نہیں چاہیے، مجھے تو آج یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تحفہ مل جائے، یہ ان نیتوں کا کہ اب ہم اپنی مسجد کے امام کو، خطیب کو، مؤذن کو، خادم کو ہم اتنی اتنی رقم ہر جمعے کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس طرح بڑی راتوں کو بھی کوشش کریں گے. جی کون کون یہاں بیٹھا، کون اسلام میں نیت کر رہا ہے؟ اگر حیثیت ہے تو دیکھو، جذباتی نہیں، اگر دل میں ہے، میری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس طبقے کی خدمت کی جائے، یار یہ ہمارا محسن ہے، ہمارا جنازہ بھی یہ امام تو پڑھائے گا یار، ابو تھوڑی پڑھائیں گے، دادا تھوڑی پڑھائیں گے، ہمارا ٹیچر تھوڑی پڑھائے گا، پروفیسر تھوڑی پڑھائے گا، وزیر وزیر اعظم تھوڑی پڑھائے گا، یہی تو پڑھائیں گے، تو ان کی خدمت کرنی چاہیے. پاپا ہمارا مدنی انعام نمبر 62 بھی تو ہے ماہانہ، ان کا کم از کم 112 روپے، 12 یا 112 روپے پیش کرنے کا. یہ تو مدنی انعام ہے، لیکن میں نے تو ہفتہ وار عرض کیا کہ اگر ہر جمعے کو دے سکے تو بھی کیا بات ہے، بڑی رات جو دے سکے. نہیں وہ بےچارے امام اور مؤذن تو اس وقت سن بھی نہیں رہے ہوں گے ہم اتنے، یہ دوپہر کا ٹائم ہے، ورنہ ان کے یہ بہت ان کے دل سے دعائیں نکلے ہمارے لیے کہ دیکھو یار ہمارا بھی کوئی بولنے والا ہے، ہمارا بھی کوئی ہمدرد ہے یار. وہ نہیں ایک واقعہ یاد آیا پچھلے دنوں کچھ، اب میں وہ تفصیل کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، بعض علماء پر کوئی پریشانی آئی تو ہم نے کوئی ہمدردی کا انداز ایسا اختیار کیا، تو ایک نے کہا تھا کہ یار چلو کوئی ہم کو بھی تو پوچھنے والا ہے. نہیں پوچھتے یار، مطلب اگر مولانا کے یہاں کوئی مطلب مصیبت آئی تو ہمدردی کریں گے، لیکن عملی ہمدردی، عملی ہمدردی کوئی نہیں کرتا. اب جیسے امام صاحب ہیں مسجد کے، امام صاحب کی ٹانگ میں چوٹ آ گئی، اور امام صاحب کیا ہو گیا، اللہ آپ کو شفا دے، صبر کیجیے، ہمت رکھیے. ارے بھائی پلستر کے پیسے 5000 روپے کہاں سے لائے گا امام، 9000 روپے تنخواہ تم دیتے ہو، بچوں کو کھلایا پلستر، تو یار امام صاحب کو بولو گے فکر مت کرنا میں بیٹھا ہوں، آئیے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، اور بون اسپیشلسٹ سے ترکیب بنا دو امام کی یار، پلستر لگوا دو اس کو. تو وہ تو نہیں، جزاک اللہ ماشاءاللہ، امام صاحب دعا میں رائے یاد رکھنا، اللہ آپ کو شفا دے. خدمت نہیں کرتے، مالی خدمت کی ضرورت، آپ کے وربلی الفاظ کے بجائے پیسے چاہیے، خدمت کرو اس کی، اس کو پٹی بندوا دو، اس کا بچہ بیمار ہے تو ہمدردی کہ تو بالکل یعنی کہ مگرمچھ کے آنسوؤں کا سیلاب آ گیا، اتنی ہمدردی آپ نے کر دی. لیکن یہ آفر نہیں کہ بولا نا فکر مت کرنا، اگر کوئی دوا دارو میں تکلیف ہو تو مجھے بول دینا، یہ بھی مولانا نہیں بولے گا. آپ کچھ اس کو دے دو یار اٹھا کے تحفہ، پوچھو مت کہ تنگ دستی تو نہیں ہے، خرچہ تو ہے کہ نہیں ہے، مروبت میں بےچارا کیا بولے گا، اور دے دو. اور یہ کرنا ہم کو آتا ہی نہیں ہے. اس میں باپا پھر یہ بھی ہے کہ یہ نہ پوچھے حضور آپ کو کوئی ضرورت ہو تو فرما دیجئے گا. نہیں یہ نہیں بولے گا، نہیں دے دے چپ چاپ دے دے، اگر ضرورت ہوئی تو بھی ثواب ہے، نہیں ہوئی تو بھی ثواب تو ہے نا یار دینے میں، ہم نے ہمدردی کی نا، کہ جس کے پاس ہے اس کو دینے میں ثواب نہیں، ایسا تھوڑی ہے. اب جیسے ہم کسی کو عطر کی شیشی یا ہم جو تسبیح مدینے کی دیتے ہیں یا 10 کا نوٹ دیتے ہیں تو یہ اتنے تھوڑی غریب ہیں کہ 10 کا نوٹ ان کے پاس نہیں ہے اعتکاف والے، مگر کیا ہم تحفہ دیتے ہیں، دل تو خوش ہوتا ہے نا، بھلے ضرورت نہیں ہے لیکن 10 کے نوٹ سے بھی دل کتنا خوش ہوتا ہوگا جس کو ملتا ہوگا، تو یہ دل خوش ہوتا ہے. تحابو تحابو حدیہ دو محبت بڑھے گی، حدیث پاک میں، تو خدمت کر دینی چاہیے. علاج کروا دینا چاہیے، گھر میں راشن ڈلوا دینا چاہیے امام کے، مؤذن کے، خادم کے، یہ عام عوام سے غریب ہوتے ہیں. اب کوئی ہو کہ بھائی مطلب بہت پاورفل ہے اور کچھ بچے پڑھا رہا ہے تو یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، بعض امام پاورفل ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، زیادہ تر بےچارے غریبڑے ہوتے ہیں، کپڑے سفید ہوتے ہیں، اندر سے غریب ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے. بھلا کر کر بھلا ہو بھلا. صلو علی الخبیب. ویسے بھی دیں گے تو اللہ نے چاہا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس کا گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہی ہے. یہ ناممکن ہے کہ اس کو اس کی برکت نصیب نہ ہو. لیکن زکات مت دینا. ارے کیا بات، جیب خرچی سے زکات کا حقدار نہ ہوا تو پھر زکات کے مسائل. اگر سادات کرام سے ہوا امام تو اس لیے وہ صاف پیسے اپنی جیب خرچی. وہ پھر کسی کو بتائے اور جتائے بھی نہیں کہ میں امام کو دیتا ہوں، بھول بھی نہ کرے. وہ امام کو ایزا ہوگی، اللہ نہ جا رہا امام کو تکلیف ہوگی، تو یہ مطلب اچھا نہیں ہے. بلکہ اس طرح بھی نہ دے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں، اس کو چھپا کر دینا، جیسے لفافے میں ڈال کے دے دیا، کاغذ میں لپیٹ کے دے دیا کہ لوگ سمجھے کوئی دعا کی پرچی ہوگی. اور عزت اور احترام سے دے، گاڑی گیٹ کے پاس روک کر خادم کو بلا کر نہ دے، اے خادم یہ ذرا امام کو دیا نا، خود جائے. اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دے، جائے عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور جیسے باپا نے فرمایا اس انداز سے دے کہ امام کو بھی لگے کہ یار میری عزت ہے. پاپا یہاں تو بعض اوقات لوگ جو دعا کی پرچی دیتے ہیں وہ بھی ایسے مٹھی بند کر کے دیتے ہیں جیسے 100-500 روپے کا نوٹ ہے. یہ تو میرے ساتھ، یہ مظلوم میں ہوں یار، میں بہت مظلوم ہوں. حالانکہ میں مشہور ہوں کہ یہ کچھ لیتا نہیں ہے، اور میرے کو اس طرح یہ چٹھی دیتے ہیں کہ لوگ بولے لے یہ نظرانے سمیٹ رہا ہے، بولتا میں کچھ نہیں لیتا ہوں. میرے بچے تیس طرح دیتے ہیں، باہر آ دیتے ہیں. خیر میں نہیں لیتا ہوں، میں نے کبھی دعویٰ تو نہیں کہ میں نہیں لیتا ہوں، لیکن میرے بارے مشہور ہوتے ہیں تو میں ہوا کھاتا ہوں یار. تو خیر میں مطلب الحمدللہ میرے کو ضرورت نہیں ہے، میرا کام چل رہا ہے، اللہ کی رحمت ہے. لیکن یہ کہ اب کبھی کبھار مجھے بھی کچھ دے دیتا تو لے بھی لیتا ہوں، نہیں بھی لیتا ہوں، جیسا موقع جیسا موڈ سمجھے، اور دینے والے کا جیسا انداز. جب یہ سب کے سامنے دیتے ہیں نا تو پھر میرے کو بار ایسا ہوتا ہے بگا دیتا ہوں، نہیں لے جاؤ. ظاہر ہے کہ ہر ایک کی عزت نفس ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا ہے سب کے سامنے اپنے 100 روپے دے ہی ٹکا کے چار آدمی دیکھ رہے ہیں تو شرم آتی ہے. تو امام صاحب کو مطلب یعنی کہ بھی اسی طرح دے کہ کوئی دیکھے نہیں کہ آپ نے کیا دیا. پاپا یہاں شاید یہ بھی ذہن میں آئے کہ ہمارے امام صاحب کی پیٹھ مضبوط ہے، ان کو حاجت نہیں ہے، یہ بار بار غلط فہمی ہو جاتی ہے. گمان ہوتا ہے سر، کپڑے ہو ذرا، یا کوئی امام صاحب کو کوئی پیس آ جائے نا تحفے میں دبئی کا چمکدار، امام پہلے اس کے نظرانے بند ہو جائے، اس کے پہننا نہیں چاہیے. یہ جو امام صاحب کو تو موج لگی پڑی ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، یہ انشاءاللہ یہ بیان عید کے تینوں دن 2 بجے چلے گا. جو بھی اس میں ہمارے وہ سلسلے ہیں اس کی ترتیب ایسے بنا لیجئے کہ وہ آگے پیچھے مطلب اتنے ٹائم میں ہو، یہ پورا گلدستہ بنے گا، بندی گلدستہ، اور انشاءاللہ تعالی اسے عید کے تینوں دن ہم 2 بجے چلائیں گے. یعنی عید آ جائے گی، رمضان رخصت ہو جائے گا. اللہ ابا رمضان تو رہی چند دنوں کا گیا ہے. جان فدا تجھ پہ نانا حسن، قلب ہے میرا رن دے، دل پہ صدمہ بڑا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے لمحوں چلا ہے، دل کے ٹکڑے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، ہائے تڑپا کے رمضان چلا جا پتا تجھ پہ پتا تجھ پہ نالا اے حسن، قلب ہے غم زدہ اور بے چین، دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، دیکھ کر چاند نے رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، دیکھ کر چاند نے رو پڑا تھا، سامنے ہجر کا غم کھڑا تھا، جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے، تڑپا کے رمضان چلا ہے، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہ گار کی کر دے بخشش، تو یہ کرنا خدا سے سفارش، اس گناہ گار کی کر دے بخشش، تجھ سے عطار کی جا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے عطار کی التجا ہے، ہائے تڑپا یہ رمضان چلا ہے، کر کے تقسیم بخشش کی اسنا، کر کے تو شاد سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے، سب کو روتا ہوا چھوڑتا ہے،